altså, okay, forfatter kan være mange ting, ikke? Altså, er du en skønlitterær forfatter? Er du sådan faglitterær? Nu er du også tidligere journalist og sådan noget. Jeg vil ikke klassificere dig som sådan en kunstnertype. Nej, det er jeg heller ikke. Nej, lige præcis. Ja. Så jeg synes jeg også, det var en unfair. Ja. Altså, hvad er det, du siger? Siger du, at forfatterne altid siger det samme? Nej, jeg siger kunstnere, når de skal være sådan lidt politiske, det altid siger det samme. Og det synes jeg så ikke. Det er jo altid det samme. Altså, det er virkelig det mest uoriginale. Ja. Du overhovedet kan opstøve din kunstner. Og de har uden de røven over det samme. Altid. Okay. Og derfor er vi alle sammen... Du skal huske, at det drejer sig om mennesker, og det er sådan typisk noget, man skal høre. Ikke? Jeg har taget til gode, at der er en kunstner, der advokerer for en stram flygtningepolitik. Det er simpelthen ikke set. Synspunkterne er meget ensartet i min optik og meget forudsigelige. Altså ja, vi skal være gode med hinanden, vi skal også behandle dyrene godt. Og altså det er ligesom det. Eller noget, de gamle år, okay. Ja, noget med her i Vesten, der glemmer vi, og så er det sådan et ubestemt vi, et eller andet med noget vi. Sebastian Dorset, det kan du da ikke være enig i, kan du? Jeg må ikke sige noget, jeg er kunstner. Nej, du er ikke kunstner. Jeg kan sige noget. Det kommer noget originalt. Jeg er blevet castet som kunstner i Deadline, så føler jeg, at man utrolig aldrig har fået mig mere kunstner. Har du været castet som kunstner i Deadline? Når jeg skulle repræsentere kunstnerne. Men sagde du ja? Det gjorde du ja, så. Ja, vi har aldrig været Deadline før, det synes jeg, man skulle på en eller anden måde opleve. Man skal prøve altid en gang. Og så sad jeg, at Deadline var kunstneren. Det var meget opløftende for mig. Jeg har aldrig prøvet at være kunstner før. Men så faldt jeg jo ynglig forbi, fordi jeg ikke var rasende, eller også stod nogen var fascister. Men altså, jeg vil sige, at bare fordi kunstnere siger det samme tit, når de bliver spurgt, og har en, hvad kan man sige, har en vis form for venstrefløjs tilknytning, så er ikke det samme, som det er forkert, for det er jo altså, de der erhvervsorganisationer siger også altid det samme. Ja, men det er jo derfor, vi ikke behøver flere af dem. Vi har ikke brug for flere, der siger det samme, som dem, der lige var der lige man før. Man kan sige det der med banalitetstesten, ikke? Kan man mene det modsatte? Altså, at vi skal være gode mod hinanden. Kan man mene, vi skal være onde? Er det ikke det, du tænker på? Du får udsagn. Man kan ikke høre, hvad du siger, når du taler væk fra mikrofonen. De udsagn, de består ikke banalitetstesten. Ja. Det vil sige, at man kan sige det modsatte. De består heller ikke det, jeg vil kalde elevrådstesten. Kan du finde nøjagtige samme holdninger i hvilket som helst gennemsnitligt elevråd i gymnasiet i Storkøbenhavn? Så jo, synes jeg men det, ikke, den der banalitetstest, det kan godt være, det er banalt, men det går det jo ikke mindre rigtigt. Hvad var det, du selv skrev, Søren Willemose, på din Facebook? Du skrev noget med, at holdningerne de kom fra det udkogte suppekøkken i enhver SFO. Ja, noget af den stil. Problemet med kunstner, der blander sig i debatten, er jo ikke... Altså, det skal de da være velkomne til. De har bare sjældent noget, man ikke har hørt en milliard gange før. Og sådan længere andre, ikke? Altså, Sverige har der for eksempel den der kunstner, der har været så meget ballade om. Det hedder han Vig, eller Dan Park, ja. Han mener, at han går derind for en stram flygtningepolitik, kan man sige. Men jeg kan godt lide, at vi skal til Sverige for at finde en, der kan have et originalt synspunkt. Men det kan da sige, findes sikkert også, ja. Vi har bare ikke hørt om dem. Desværre, ja. Eller så har vi hørt for meget. Uwe Marx Jensen, ja, det er det rigtigt, ja. Ham har vi da hørt om. Næste kategori, årets gennembrud. Jamen, det må vel være Alternativet. Altså, jeg ved godt, det er nævnt før. Jeg synes jo ikke, Uffe Elbæk på nogen måde er årets helt. Altså... Han har ikke engang reddet en frøs liv endnu. Og jeg synes heller ikke, det var på sådan sagt, heller ikke, det var årets overraskelse, fordi året startede allerede med, at det gik meget godt for dem egentlig, og det gik fremad. Men jeg synes, det er årets gennembrud, altså at de kommer ind i Folketinget sådan rent fysisk forstand. Det synes jeg var, det må det være. Ni mandater. Det er da årets gennembrud, er det ikke? Jo, det synes jeg også, det er egentlig. Og så er selvfølgelig alle flygtningerne, der gennembryder vores grænser. Det er vel også... Et gennembrud. På en lidt anden måde. Der var også formand for Psykologforeningen. Omar, jeg havde aldrig hørt om før i år. Det var årets gennembrud. Vi har også formand for Psykologforeningen, Eva Sækker Mathiasen, som siger nogle ret banale ting i Deadline, eller i debatten på DR2, og som så går viral og bliver set af en hel masse mennesker, fordi hun siger, at vi skal også kigge lidt mere på, hvordan folk har det, end bare på, hvad de har for et job. Hun er da også et gennembrud, blandt andet, hun fik lov at sige noget. Jeg tror, det var næsten 47 sekunder, uden Kim Kærsgaard afbrød hende. Det må da være en verdensrekord. Ja, det er en ny rekord. Det er interessant, det er også de klip, der går viral for debatten. Det der, hvor folk har fået lov at sige noget i lidt mere end 3 sekunder. Ja, blandt andet Bubber, som også var ude med en bred side. Ja. Det kunne man måske tænke lidt over inde på redaktionen på Bubber, debatten. Bubbers bredside, hvad var det for? Bubber, han fortalte lidt om politikere og deres performance-gen, og hvordan de var vant til at stå og agere foran et kamera og så videre. Og der illustrerede han det så ved at spangulere lidt frem og tilbage. Det kan være, Poul Madsen, du var med den pågældende dag. Du er der jo tit. Nej, det var noget. Jo, det er jo Bubbers gennembrud, det er rigtigt. Det var et fantastisk gennembrud i Deadline. Altså, det var faktisk større end dit, Sebastian. Årets mest irriterende virale Deadline-klip, det var at samle Hans Rosling der med hans åndssvage små æbler. Hørt. Altså, hvorfor falder folk på røven for sådan en banalitet? Han har ikke engang tjekket på sine tal. Altså, han regnede sådan lige flygtningene sådan noget med 100.000 fejl og sådan noget, så han selv hans tal var forkert, eller hans æbler, eller... Ej, det var så pinligt, altså. Men det, Buber gjorde så godt i den debat, det var, han illustreret for folk, der sad derude. Altså, hvor påtaget det hele er, når man står derinde og ligesom er castet til en bestemt rolle. Og han brød ud af rollen, og alle var forfærdet. Ikke mindst politikeren, der stod ved siden af ham, og så grinede de sådan... påfaldende. altså, fordi vi skal jo, han er jo sjov. Hvad med årets sammenbrud? Har vi egentlig det eller hvad? Det kommer vi til senere. Er det også det? På listen? Ja. Ja. Jeg tænkte også på prins Henrik. Han havde også et gennembrud som republikaner, da det var sådan, han skrottede fejringen af sin kone, og så dagen efter dukkede op i Venedig i vine røde bukser. I min optik, der jeg har skrevet ham på til årets mandekamp. Det har jeg også. han er jo også årets feminist. Nå. Altså, han arbejder da meget for ligestilling. Jeg synes da også, at det er utrolig repressivt, at han ikke kan få lov at blive konge. Nå, men det kommer vi også til. Det kommer vi til senere, ikke? Okay, ja. Hvad med sådan noget, den kategori, der hedder årets... Hvad var det i årets kvindekamp? Der har jeg ligesom taget nogle forskellige... Eller pap ud. Den unge Emma Holten, som satte sig op mod hævnporno. Det var et nyt begreb for mig. Jeg er så gammel, så ingen lægger porno på af mig. Og den anden, det er Susanne Stavn, skabt nu forfulgt af Michael Jeppesen omkring stalking og vold mod kvinder. Michael Jeppesens 10 stille kvinder var sidste år. Ja, det er så 2014. Jeg snakker om de dræbte kvinder. Okay, som netop kører nu på DR. Ja, med 92 dræbte kvinder, som er dræbt af deres samlever eller kærester. Susanne Stavn har en anden vinkel. Det er, hun har lavet en bog, der hedder Velkommen til mit mareridt, der handler om stalking af mødre til de pågældende mænds børn og med angreb på forældreansvarsloven og sådan nogle ting. Så der har været nogle kvindekampe. Men jeg kan ikke sådan finde de store kvindekampe i år, men på det der personlige plan. Måske er der ikke så mange store kvindekampe tilbage at udkæmpe. Bare lige sige, teknisk set, så var Emma Holtens opgør med hævnporno 2014. Okay. Nå, det er da utroligt med alle de årstal. Ja. Nej, men så Susanne Stavn, det er i hvert fald Søren Villemos på en kvindekamp 2015? Altså, kvindekamp 2015. Altså, jeg vil gerne... Der synes jeg, der må det være de der brune kvinder der. Lad os bare smide dem alle sammen over. Okay, ja. Katera der, og Haifa og Gitti og hele Mulevitten. De skal da bare, sådan noget. Ja, dem kan jeg godt lide. Ja. Sebastian Dorset? Jamen, jeg synes, det er nogle glimrende bud. Jeg synes, et eller andet sted kunne man også overveje, om Helle Thorning skulle have en afskedssalut, for hun har jo godt nok fundet sig en behandling, jeg tror, uden at være feminist, sådan helt til benet, så man ikke vil give en mandlig statsminister på altså bedømmelsen på udseende og måden, man vurderer hende på. Altså, det med, hun må ikke være så kold som mænd, altså hun er en isdronning. Altså, de der... Men altså, også Løkke har også fået noget... Der er der også noget fadbamsesvingende lille... Jeg lægger mærke til også sådan behandlingen af Støjbær, apropos årets kvindekamp, altså i 2015, der går jo ikke en dag, uden hun bliver mega tilsvinet på Facebook, altså, efter hun er tiltrådt. Pia Kjærsgaard blev Folketingets formand, jo. Det er også et kvantespring for en kvinde. Jamen, det var faktisk mit bud på årets kvindekamp. Altså, det var, at hun er blevet udnævnt som ny formand for Folketinget, og den kamp, hun tog, var imod Dansk Kvindesamfund og Kvinfo, der jo ikke kunne tage sig sammen til at fejre hende, fordi hun var jo ikke postergirl for spilsegmentet. Jeg vil godt lige høre, tog hun en kamp mod dem? Jamen, det var en... Jo, det gjorde hun jo faktisk indirekte. Undskyld, men altså, hvis der er en, der har kæmpet i modvind i sådan 30 år, og alligevel er nået derhen, så er Pia Kjærsgaard da uden sammenligning. Altså, hun er da, hvis der er nogen, der har mødt modstand i sin karriere, og har været altså, i konstant modvind, så er det hende. Jamen netop i 2015 var der de det der kanonvalg. Jo, undskyld, men det er lige lidt snævert kun at kigge på, hvad der skete lige i år. Jeg vil gerne kigge på, hvad der skete i år, fordi Dansk Kvindesamfund og Kvinfo havde jo det uendelige store numsesmerter over, at det var hende, der var blevet formand for Folketinget. De havde meget svært ved at gå ud og hylde hende. Og det er forbigået min opmærksomhed. Og det synes jeg så også er det karakteristiske ved det. Ja. Lige nøjagtigt, ikke? Det er, at vi kan kun hylde vores egne. Altså, som du selv siger, men det er rigtige meninger. Det er hele spiltsegmentet kartoffelrække-kollektivet her i København. Ikke? Altså, når der så kommer en ind, som er helt anderledes end hjemmehjælper for Odense, eller fra provinsen, så kan man ikke. Og hun har jo nogle grimme holdninger til indvandrere. Jeg tænkte, hvis det var Thorning, der var blevet ny formand for Folketinget, så havde festen jo ikke taget noget. Jo, man skal også huske på, at hun måtte faktisk kæmpe derhen, at der Løkke ville gerne noget andet. Han var så genial, han aflæste systemet og satte Bertel Haarder til at blive minister i stedet for, ikke? Og gøre ham til formand for Folketinget. Men ellers var det, det var der kun, fordi de holdt fast i Dansk Folkeparti, at det skal hun være imod alle årets. Vi har en kategori, der handler om årets klynkere. Så bliver der stille. Ja, den har jeg lige opfundet. Nå, du har lige opfundet. Nå, okay. Og jeg vil gerne indstille de danske børnefamilier. Ja, men det er et godt bud. Det er en stor gruppe, men... Og jeg vil også gerne indstille politikens dækning af de danske børnefamilier. Ja. Der altid handler om, at de har det så helt ufatteligt hårdt. Særligt dem i middelklassen, måske også i kartoffelrækkerne. Jeg synes, vi skal nominere politikens kronikspalte. Det må simpelthen være det klynkespalten nummer et i dansk presse. Det er jo ikke andet end små ting, der skal klynkes over i... Altså, ja. Jamen, det er tit folk, der føler, de har det hårdt med et eller andet. Ja. Og så har de alligevel tid nok til at sidde og skrive i det. Men meget, meget langt kronik. Men gælder det ikke nærmest alle medier? Altså, det du taler om, det er altid negativt. Ej, jeg synes, politikken har en helt særlig klynkemagnet. Altså, det er som rigtigt? Om, ja, der er de mest klynkende mennesker, der finder vej. Jeg synes også, de klynker i Information, og der er også nogen, der klynker i Weekendavisen. Men der var jeg altid, som klynker det i Jyllandsposten. Der bliver klynket meget. Der bliver klynket på en helt særlig middelklasseagtig måde. Jamen, det er sådan særlig veluddannet middelklasse, ordentligt arbejde, klynker over ligegyldig småtingsafdelingen. Det der gør det irriterende for mig, det er, når de klynker over, hvordan de tror, andre mennesker ser på dem. Ikke så meget, hvad der sker omkring det. De føler, at de bliver udsat for, at nogen ser ned på dem, fordi de ikke har børn, eller har børn, eller har mange børn, har få børn, altså har en ung kæreste, en gammel kæreste. Sådan, så vent nu til, nogen siger noget. Jeg læste også et indlæg, hvor en, der han havde dyrket meget motion, og så havde han muskler og sådan noget, men nu var der så mange andre, der også havde muskler, så nu... Nu var der ikke, nu gjorde det ikke en stor... Det? Ja, det var simpelthen det. Til problem. Og det var politikken. Altså sådan noget, det kan man ikke læse i Weekendavisen, sorry. Det kan jeg bare elsker ikke. At læse politikkens debatsektion, altså fordi det er et super godt grin. Og især holder jeg meget om det der med børnefamilierne, fordi de har det så historisk kort. Altså særligt den der velbjerget middelklasse børnefamilie. Der er godt nok ikke nogen noget forskning, der understøtter, at det skulle være så meget hårdere at være børnefamilie i dag. Rågulfondens forskningsenhed har jo siddet og kigget på. Vi arbejder jo ikke mere i dag, end vi gjorde i 80'erne. Mænd har længere barsel, det har kvinder i øvrigt også. Særligt de der mænd, der kan finde ud af at tage den. Der er vi sikkert enige, Grete Lise Holm. Der var også tale om, at det som egentlig optog familierne, det var ikke så meget arbejde. Det var faktisk mere deres fritid, fordi de havde travlt med at tage en Ironman og gå til yoga. Men hvis det var sådan, den tidligere børne- og socialminister Magnus Rening gik ud og fortalte, at det skulle man måske skære lidt ned på og holde op med at bage sit brød selv, så fik han jo simpelthen så læsterlige klø af de her mennesker, der gør præcis det samme. For så shamer han. Ja, men der er en særlig klynketing i det her, og så også helt den der med det der Afrika-land der i, hvad var det, Sommerland, Djursland, hvor der var, altså, og så skulle det pludselig gøres til en sag, altså fordi der var sådan en... Et hot-and-tot. Der var en hot-and-tot-kausel der, og så var det bare racisme, at det var også fuldkommen ude af proportioner. Men det er jo fordi, jeg er nødt til at sige til, at politikken har forstået det, altså dem, der redigerer politikken. For politikken går jo ud på, en den her gruppe skal bekræftes i, at de har de rigtige meninger, at den måde, de lever på, er den rigtige, men der er nogen udefrakommende, som vil ødelægge det gode liv. Hottentotterne i Djursland. Og vi har de rigtige meninger, og alle andre har simpelthen misforstået situationen. Men der var også cirkelpige-gate der, ikke? Altså, cirkelpige-gate? Ja, altså hende der fra kaffen. Irmas kaffe. Og det må man ikke sige. Hun var stereotyp fremstillet. Hun var kolonialistisk. Udfordret. Nej, fremstillet. Hvis jeg er julemanden i Holland, han er... Ja, han er svarte... Nej, det er hans medhjælper. Det er hans medhjælper. Han er blevet stoppet nu. Det er han er blevet stoppet. Ja, sidste år, der kunne man stadigvæk få... Han er ikke stoppet nu, han er der. Men han er ikke... Det er helt forkert, når han er i butikkerne. Altså, en imellem kan du se ham i nogle vinduer, når du går rundt i Amsterdam, ikke? Men hele myten med ham, det er jo, at han kommer med et dampskib fra Spanien med sine sorte hjælpere, og så alle de dårlige børn. De ryger sig med på skibet, hvorefter de skal arbejde på en appelsinplantage under tvang. Det, ja. Men der er også Pibis far, der jo var nærekonge, og det er også slut med at være nærekonge. Ja, det går jeg godt love dig for. Der er jo stadigvæk ting i Kongo. Jeg ved ikke, om politikken ikke har opdaget det endnu. Ja, det er ader med mig også. Jeg tror, de er på sporet. Godt. Ja, altså, så kan vi så roligt. Grete Lise Holm, Søren Villemus fra Weekendavisen, kunstnernes talsmand Sebastian Dorset. Tak også for din deltagelse, og til dig, Poul Madsen fra Ekstrabladet. Vi ses igen i 2016. Det var alt for denne gang.